افا اصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا د دین افس داوت بیم باب دی دا باب اس بیا تکلیف تک زواجر دی پر انکار کله پر انکار د توحید باندې کله پر انکار د قران باندې کله پر انکار د رسالت باندې کله پر انکار د قیامت مقاصد اربعه چې متویدو کنا نو دا غی په نه منلو باندې بسور کئ زجرونه باور کئ ښا دا بچنیږي دا باب روان بیا بد غی نه پس پکې دلیل په توحید باندې هم پیش کی او دا به تر اته 50 آیات پوری تاسو ته ګور ان شاء الله آسان دی اپا اصفاکم بالبنین آیا ورکړی تاسو ربکم رب تاسو بالبنین فزامنو باندې واتخذ من الملائکه اناثا او ځان له جوړی کړی دی د ملائکونو جنکای عجیب خبره تاسو کوي مشرکین مکه او ته وای چې تاسو وای چې ملائکه د الله لونه دي نو تعالی خو الله ځامن درکول او ځان له لونه غستی عجیب خبره نه کې ها انکم لتقولون قولا عظیما یقینا تاسو وای وینا ډیر لوی په شرک او کفر کې دا خو ډیر غلط کفر خبره ده تاسو ته وای بل وای ولقد صرفنا فی هذا نو دا زجر څه په شرک بالملائکه باندې د توحید په انکار باندې او زجر په انکار د قران باندې خلق د قران نه انکار کوي ولقد صرفنا فی هذا القران او یقینا مونږ بار بار بیان او تاتا ها اړو را اړو تاتا دلائل مسائل مضامین فی هذا القران په دې قران کې د څه لپاره لیذکروا چې دا خلق نسیت واخلي هو ما یزیدهم نزیات ای دی کافر ولرا دی مشرکان ولرا دا قران الا نفورا مگر نفرت دای نورم نفرت کوي دای نورم په تختی لکه فرغونته قل لو کان معه الہاتن اوس جواب ورکې دا خبره چې مکه ورته وی چې دوی د الله سره شریکان جوړي الله ما سره شریکان نشته دی ولی کوي قل ورته وی لو کان معه الہاتن کچرته وی د الله سره نور خدایان کما یقولون لک چې دوی وای اذن په دغه وخت کې لب تغو خامخا دوی به طلب کړي وی الاد العرش هغه خاوند د عرش ته سبیل لارا ای دا لاندینی خدایانو به کوشش کوی چې مونږ خبرانی ته ورسو کنه خوشی التبراتی و اذن لعلا بعضهم على بعض خوشی کنه بعض و بعض سره جګړه کړي و تکبر به کړي و بعض باندې به لوی کړي و خوشی کنه او ار یو خپل خپل مخلوق غسل د تاسو راځي د ما عبادت کوي خو نشته له لاسه تو د الله سره بل خدای نشته سبحانه دویم جواب ورکړي پاک دی الله د نقصان د صفات نه پاک دی نو کده الله نائبان پیدا شو خو دې معنی بدای چې الله حاجتمند نه کنه او حاجت صفات د نقصان نه تاکي کمزوري ده که حاجتمند نه کنه سبحانه بل غور و تعالی او الله تعالی اوچته نو چې اوچته مرتبه له حق ترا نو که چرته نائبان پیدا شي یو رټول مخلوق نه یو شان اوچت نشي یو بعد هغه ته شي چې بعد بعد دغه مرتبه ته لګ رسیږي اما دا څه نه یقولون چې وایي دا کافران علوان کبیره په اوچتوالي ډیر سره لوی سره لوی اوچته نه الله تو سب ده له سماوات سب راته بل غورا دا الله سره څوک نشته له شریک کوي ول سره شریک نو ټول مخلوق ته بیا پاتې ده الله نه بیان ولا بیا خو هغه کسان دا الله تابعدار نو کنه خو بیا هغه خو به ځان ته خدایانو هغه بیا څه کول چې تابعداری کولا تو سبح له السماوات السبع پاتې بیان الله تعالی له اسمان نو ول ارض از مکه ومن فيهن وقت فدی کی څنګه بیان نه باز کوي ا حدیث کی راضی بالکل پجبی سره بیان ہے کوشش کنا قوم دا تا پی ناو حدیث کی راضی حتی القصعتا حتی چ قاصا چ قوم دے دام سے کئی دام دا اللہ ذکر کئی خا اوتے ناو کوشش تو کہ فراق کی دا وی خا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چ کلا پاگا لک جوری پاگا ڈڈ باندھ بے ادری دو خطبہ بے بیانولا نو کلا چ راگی نہ راکو شو منبر جوڑ شو نو اگے جڑل نہ اگا وچ ک جوری ڈڈ اگا تنے اگے اگے جڑا شروع کہ نبی علیہ السلام راگے او اگے اونی ولا کوشش کنا ادله خبر رته بو اچره موجوده سائنس دان کوچ نه منم نه دی پس کویږي فلسفی کې منکر از حنانا از حواسی انبیا بیگانا فلسفی چې منکر ده دی جلا نه دی هغه د انبیا علیه السلام حواس نه لري یو خدا شو دیمه خبر ادا تو سبح له السماوات والسبع په حالت سره حالی بیان کې حالی تسبیح کوي حالی تسبیح دار ته چې اسمان ته ګوري ګوري ګوري ګوري اخیر دې ذهن کې راشي کی الله تم موجودی تادا جوړ کړل او څوک د سره شریک نشته دی ګوره دا څوک کولی شي بل څوک کولی شي دا څه کار نشي کولی زمکه ته چې ګوري او سوچ پکې وکړي چې دا دومره غټه زمکه بی دغه نه جوړی کی بی دی جوړون کی نه مونږ او تاسو او کې د غره تصویر جوړو کی پیمان وای دی دا کې د غره تصویر لګو مو دا اعلان کوم چې دا تصویر دلته لګې درې خو اچام نه جوړ کړل دا تصویر چا جوړ کړل نه دی ما سره به څوک مانی خام خبر تاسو کو چې چا به یستي په موبایل باندې یا بچا جوړ کړی په ګوتو باندې دا برا تاسو کو نه مني دا دومره مکه چې هغه تصویروم نه ده حقیقتا ده دا دومره غرونه نه ده بغیر ثاني نسل نه جوړ شي بغیر د یو ذات نه وجود کی چې هغه جوړ نه هغه به خام خا جوړي او بیا چې دا هغه جوړ کړی دی او هغه شانته بل څوک نشي جوړولی نه پټه ولا ګیره کړي بل څوک شریک وسره نشته لري نو تو سبح له السماوات السبع د دوی ته دی حالت ته پټه لګي د زمکه د حالت د اسمان د حالت ومن فيه النرج سوق پدی کیږي و ام من شيء او یقینا هر یو شی چې و ام من شيء او نشته دی یو شی الا یسبح مگر پاک بیان ی الله لرا بحمده سره د حمد د الله ولکن لا تفقهون تسبيحهم لیکن تاسو نه پويږئ په پاکي بیانولو دا غي باندې ته نه پويږئ نو توای نشته دی ان kana haliman yaqinan allah taala sabarnak te e allah sabar kai to dera badmashi ke fazma ka ki fa allah wi da khair ho shwe da zama der lui sabar de ajiba sabar de kha khalq dawiyu ki wi zo khudaiyam ho shwe aw allah wi da khair de prikiye khutrani siye no biya der khatarnak ki ghafuran aw de allah taala ba hunke wa idha qara'tal qur'an us de dui بیا زجر دے پہ انکار دا قرآن باندے او دو انہیں پوئی گی پہ قرآن باندے انہیں پوئی گی اللہ وی ویدہ قرآت القرآن کلتی تلولی قرآن جعلنا بینکانو منگ بردو پمینستاکی و بین اللذین پمینستاکتانو کلا یؤمنون بالآخرت چل ایمان نرولی پاخرت بانے قیامت نمانی حجابا مستورا یو پردہ مستورا غطا غطا دا پردے را اس تیدا یا حجابا پردہ دا مزدوراً پتا نشلی گئے منگے دویلو چی پردہ دا پلتا پردشتا و جعلنا علا قلوبهم او منگا اگردو پزنون دا غیبانی اکنتاً پردے این یفقهوهو دید پارا چی دوی پویا نشی پا قرآن باندے دی بدبخت اول دا قرآن مخالفت کرده الله و یوسف پیدا در سره نه پویو زواله پزړه پردار اولم و فی اذانهم وقرا او په وګونو د دوی کی درنواله ده درنواله نه داسه خو دې اوري خو لیکن په قران نه پویږي و ای و اذا ذکرت ربک فی القران اوس قران کې د سبب دي شي قران کې سبب دي شي قران د ټول نشي بدی دا یو خبره بدی شي چې ته وته وای چې معبود یو دی مددگار یو دی ته ورته دا خبره وکي چې الکه قانون جوړون کې قانون رالي ګون کې یو الله دا په دړي رب بدلږي وی دا یو خبر تاسو رانی ویلې بنیاد پرستی ونځک الله وی و اذا ذکر ربک فی القران او کله ته ذکر کې یاد کړه په بل قران په قران صاحب په قران په قران کې وحده یک یوازې نو ولوا علی ادبارهم نکورا دوی تا ولوا دوی واپس روان شي علی ادبارهم په شاګانو په لبانی نکورا نفرت کوونکی تا ته شا کی منډه کی وی لری څه تدا خبره بیا کې نحن اعلم بما یستمعون الله وی مونږه خو پویږو بما پد دوی په بما يستمعون به دوی په هغه نیت باندې چې وخت دوی قران ته پاغي باندې دې چې قران ته راغله دی او ناس ته الله وایي د نیت ماته معلوم دي چې دې دل راغله چې د قران دکم او ځان کې پوهه کوم او کنه دې خو دل راغله چې ترازونه پکې جوړ کوم و اذ يستمعون الیک پاغه وخت چې دوی وخت دی تا تا و اذ هم نجوا پاغه وخت چې دوی سکه جرګي کوي اذ یقول الظالمون نو جرګي ټیم کې څه وایي دوی وایي یقول الظالمون وای ظالمان ان تتبعون تاس تابدارین کوئی الا رجل مسحورا مگر داغا سڑی جادو کلی شوی الکا پاغلی ونی دی جادو کلی شوی دی تاس واغب پسی وی روان یی دا خبر شروع کی خواه دا مطلب دا دا مومنانو تاوی یا خپل نینس کی وی یو بلتا که تابداری موکر گوری لی ونی پسی بروان چی دا کارو نکی نو دی پوشوی رجل مسحورا دا سحر معنی می تکڑی وی یو معنی دا غصوا چی جادو کلی شوی دویو معنی دا سحر دروغ من نتکڑی وی او دریو معنی دا سحر ماتا تاوی تریخی اغا بدن کسی پوشوی نو اغی تاوی اغی معنی دارا چی ار مسحورا دا تریخی ور کلی شوی یعنی اغا سڑی چی اغا خوراک کاک کی تاسو دا اغا تابیداری کوی تا اغا چا تابیداری مکوی انظر اللہ وی اگورا کیفا ضربو لکل امثال سرنگ بیانی توی دوی تا در بد بد مثالونا دوی تا تسنگ بد مثال جوڑی فضلو نو دوی پخپل گمراشو فلا یستطیعون سبیلا نو طاقت نلری دوی دلال دا حق دوی پا حق لارا نشی روانی دی وقالو وای دوی اس دجر دی پا انکار دا قیامت مادان سی بات توت پا زواجر مشتمل لی وقالو دوی وای ایدا کننا عظاما آیا چی شمونگا اڈوکی ورفاتا او ذری ذری اینا لمبعوثون خلقا جدیدا نو آیا شبا مونگا بیا لمبعوثون برا پاسو لشو خلقا جدیدا پا نوی پیدایش کے بیا با مونگ را پاسو نو بیا به وی نانا مالا مونږ چې اډو کې شو خاوري شو بیا هم څنګه جوړي الله وی قل ورته وای کوونو شي حجاره تن کانی او حدیدا یا اسپنا د ځان نه اسپنا جوړه کا د ځان نه کانه جوړ کا بیا درا پاسو ما او خلقن یا هغه مخلوق د ځان نه جوړ کا مما د هغه نه یک برو فی صدورکم چې لوی غنی تا لوی غنی یک برو چې لوی فی صدورکم پسی نو ستاتو کې ستا په زړه کې بل کم غټ شې دی او سخت شې دی هغه د ځان نه جوړ کا فولاد ځان نه جوړ کا بیا د مرا پاسو ما فصا یقولون نو چې کله دوی دا خبره وکي نو فصا یقولون ته ته وته را پاسای بلند دوی وای فصا یقولون دوی وای من یعیدنا سوک به مو واپس را ولی سوک به مرا ولی نو قل ورته وای الذی فطرکم اول مره هغه ذات چې اول ځل تاسو پیدا کړی وای اول ځل چا پیدا کړی وی ته نه وی دوبونه پیدا کوله شه د خاور نه دنه شي پیدا کوله بیا باندې پیدا هی کنه نقاش نقش ثانی بهتر شک کسد ز اول نقاش چې دویمه نقش جوړی دا اول نه بهتره جوړه کی خان بیا باندې څه وای فس ینغذون الیک رؤوسهم نو ځکه چړکای با خوځی بتا ته سرونه خپل داتې لټو کو په خاطر ها ویقولون بیا وای متاهو کلبیدا متاهو کلبیدا ها قل ورته وای عطا ان یکون قریبا نو نزدیدت لا بنی دیوی قل عسى ان يكون قريبا متورت هو يا عسى ها يقيني ده عسى من الله واجبات المفسرين وي لهذا معنى بداش شيء يقيني ده ان يكون قريبا في بلان دي يوم باغ اورس كي يدعوكم فكلا برابلي تاسو ها اغا منادي आवाज يا الله پاك پمرابلي فتستجيبون بحمده نو قبل وي بتاسو بحمده تاسو بجواب وركوي ان الله خبر بما ني بحمدي سر ده حمد ده نا كافر بم قرب ده قيامت بان حمدنا ده الله يوم ان ده يوم ان وی حمد تمانا ده امر سره ده فتستجیبون بحمده نتاسو بقبل وی امر ده الله و تظنون نتاسو بگمان کوی الا بستم چه تاسو وقت نو تیر کرده پی دنیا که الا قلیلا مگر لگ دنیا که منگا دیر کم وقت تیر کرده الا ساعتا من نهار کلوی منگا یو گنٹا تیر کرده پوشو کلوی الا بستم الا عشرا لس وقت تیری کرده یو پکی وی الا بستم الا یوما یو رزم تیر کرده بد داتی بباد حال جی وقل لعبادی وای دما خاصو بندگانو تا یقول اللتی چی وای اغا هی احسن چی کئی اغا خبر هی احسن چی آخیستا دا آخیستا خبر صدا اغا پا دعوت کی دا توحید دعوت کی چلی یا ندا بندگان مومنان دی یا بندگان کافر دی چی اغیت ہوا چی ودا اللہ بندگانو تاسو دا خیستا کلمہ وای دا توحیدو ان الشیطان ینزغ بینهم یقینا شیطان فساد را ولی پمینس تاسو کے ها فساد در کرا ولی نقصان در کرا ولی ان الشیطان یقینا شیطان چی دے کان الانسان عدو مبینا در پارا دی انسان دشمن خکارا ربکم آلم بکم این شع یرحنکم او این شع یعذبکم اس بیا دلیل دا علم دا اللہ ربکم رب تاثر علم بکم او خفویر پتاسو باندی که اغواری دا خدم پتاسو کی او این شع یعذبکم کیا اغواری عذاب بدر کی تاستا وما ارسلنا که علیهم وکیلا او نی لگلی تمون پدی بانی سزی موار چه خام خواف پزور ایمان راوڑی نا بیان دیو کا چه بیان بان ایمان راوڑو خواف خبر رکنی من بلا دری ورپسی وربک آلم بمن فی السماوات والارض او رب تا چه خفوی دے پاغا چابانی کہ پاسمانونو کی جواغا چابانی کی پزما کی دی دا اللہ علم محیط تے پاسمانونو زمہ کو ٹولو کہ اللہ ما کا پتہ را ولقد فضلنا بعض النبیین او یقینا ما ورکڑی بعض پیغمبران علی بعض تو بعض نور باندی واعطینا داؤد زبورا او ورکڑے مو داؤد علیہ السلام تے زبور کتاب نے ورکڑو یعنی اگتا میں پدی بانی فضیلت ورکڑو دا دا اللہ دا علم او تصرف دلائل ذکر کر اس دے توئی چھا کہ دا دمرا متصرف ذات تے کار ہر یو آغا کئی خار آغا کئی او علمم دا آغا دے آغا تا پتا لگی چه مانے سوک غواری چر تیرانا غواری سرانا غواری دا علمم آغا تا دے تی بیادا بلچانا سنگ غواری نو ذکر تاوی قل ادعو اللذینا وایا کسانو تا ادعو اللذینا مدد غواری دا کسانو نا زعمتم چه تاسو گمان کوی چه دا مدد کولی چی من دونی ہی غیر دالانا فلا یملکون کشف الضر عنکم نو طاقت نلری دوی کشف الضر دلری کولو لتکلیف عنکم دا تاسنا ولا تخویلا او ندا سانا ولو کشف الضر اگر چه تانا مرض مکمل لری کن تانا ام لری کن بس لری کن او تخویل اگر چه تانا لری کن ببل چای که خود خوش شکن بطا لگا سانا شو نن اللہ وی دا دوارو کارو که یو کارو نشی کولی خواه دا کار نشی کولی اولائی کلدن دا کسان چلی دغی کسان اخپل حالت سر اغا داره خواه دغا کسان اخپل حالت داره یدعونا چی دوی دغا تاسی چرا بلی دوی پخپل یدعونا مدد غواری د چانا یبتغون طلب کی الی ربهم رب فلتا الوسیلتا نزدیکت وسیله ده که پمانه ده قربت تا دی خپل الله ته نږدې والے غواړي چې ذا الله ته تصور نږدې شم ايهم اقرب هر یو د دینه چې نږدې وي اے چې کوم الله رم نږدې وي چې په غنې دې لار الله ته ورسېږم نو هغه خپل ځان د الله ته نږدې کول کوشش کوي او څلی بیا ابتدا غن غواړي هغه د الله نه غواړي نو دا د الله نه ته ول نه غواړي دا مطلب ده کنه خوښ وي امام بخاري وايي آیات نازل په بار د بعض جنات ته چې هغه جنات نه بخل کو څو وختل مدد نه بیت وختل بیا هغه جنات ایمان راوړ نو الله دا آیات نازل کو چې هغه خدامانه مدد غواړي تاسو دا هغه څنګه غواړي خوښ کنه هغه خو ماته ځان را نږدې کوي تاسو هغه ته ځان سیستم نږدې کوي ماته را نږدې شي ويرجون رحمته او عقیده لري امید لري د رحمت د الله ويخافون عذابه او یریږي د عذاب د الله نه هغه د الله د رحمت امید او د الله د عذاب نه یاره نو هغه څنګه الیه شو هغه څنګه مددګار شو څنګه ذمہ وار شو ان عذاب ربک یقینا عذاب د رب ته چې کانه محذورا د محذورا يرول شوی يرول شوی داغینه خلق یاره کوي او حذر تنه کوي ځان تنه بچی ښا و ام من قريه الا نحن مولقوها الله وای و ام من قريه او نشته یو خار الا نحن مولقوها مگر مونږه تبا کوون کی دغه خار یو پورا قبل یوم القیامت مخکې د قیامت نا یو وطن دا نشته چې هغه فساد کوي الله وای نیمه فریدم د تبا دغه مخکې مخکې به د تبا کوم او معذبوها یا بورت عذاب ورکم که پوره تبا نکم سناس نقصانات خوب پتوشی عذابا شدیدا فعذاب سخت سرا کان ذالک فی الكتاب مستورا ددا کار فی الكتاب ایت کتاب کے دا خبر فی کتاب کے لوح محفوظ کے مستورا لکلی شوی دا لکلی شوی دا خبر التقی اللہ و ایمان زان سر لکلی دا نو تردی پوری ات پنجو سیاق شو تردی پوری دا اول ایت شوا فدی اول ایت کی ما تاستوی سب یعنی کی اول سبب دا عذاب تو صورت کی سلور اسباب دا عذاب ذکر کی کی بیا بیا رتاویں صورت کے سلور دعوی دی سلور اسباب دا عذاب ذکر کی پدی وجہ عذاب راضی پدی وجہ اول وجہ سے ذکر کرا وی پخل کو عذاب ذکر راضی سے زما دین بدل کی زما توحید پر شرک بدل کی زما اوامر پریک دی زما نواہی شروع کی نو عذاب پدی وجہ راضی نو دا اگے دے پار تے مثال دے بنی اسرائیل نہ پیش کرو کہ کوئی دا شان کار کرو او دویش اگا چیز نے تے ذکر کر کے صورت کی تے پا اگے سارا تے ان عذاب دا پکے زان عذاب عباد کوا او باد مکوا دا غینا بیا چې کوم خلق هغه د الله دین بدلی او فریق دی عمل کنه کوي هغه ته دواجر ورکړ په مختلفو طریقو سره چې هغه ګوره دین داسې بدل کړی دی الله نه مني الله سره شریکان جوړي پوه شو قران نه مني د قران نه انکار کوي رسولان نه مني پوه شو کنه قیامت نه مني مقاصد اربعه ما تاسو ویلو څلور مقاصد د قران اهم چې کوم دی قران دی ها توحید دی صداقت کتاب دی صداقت رسول دی اسبار ته قیامت دی دا څلور مسلې دي نو دوی د څلور مقاصد نه څوک انکار وکړو نو په هغه وجبان تصور کړه زجرونه ورکړل په اخر کې تکلیف ورکو و ان من قريه الا نحن مهلكوها چې عذاب برا ولم چې خلق دغه شانته کې بیا په عذاب را ولم بیا په عذاب راځي خان